A leköszönő magyar kormány brüsszeli közvetítéssel jelzést kapott Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátságkőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Magyarország álláspontja nem változott. Ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitelfolyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken szintén arról beszélt, hogy jövő héten újraindulhat a szállítás, erről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatta múlt csütörtöki találkozójukon. Eközben Zelenszkij tárgyalni kíván Magyar Péterrel az Ukrajnától lefoglalt Osadbank pénzek visszaszolgáltatásáról. Az ukrán elnök egy múlt vasárnapi interjúban beszélt erről, ahol élesen bírálta Orbán Viktor távozó miniszterelnököt, akit lopással vádolt, és azt is kijelentette, hogy Orbán választási vereségét az Ukrajna ellenes kampány okozta. Hát egyik emblematikus okozója az Ukrajna ellenesség, amely egyébként mint a csapot zárták volna el. Tehát a szerb határon való szereplés után már másnap, még a választás előtt már nem volt ott egy lélek se, egy rendőrautó sem, és a választások után eltűnt az, hogy Ukrajnába viszik a fiainkat, meg úristen, mekkora háború lesz. Amely háborúhoz egyébként Orbán Viktornál senki nem sodort közelebb bennünket, miután ellenségként nevezte meg a szomszédos országot. De itt az a pusztító, hogy két vagy két és fél évvel azután, hogy ő kijelentette, hogy a mi Zelenszkijünket meggyilkolták, fölakasztották. Mi jól ismerjük azt a helyzetet, amiben az ukránok vannak. És valami két évvel vagy két és fél évvel utána nekiáll bújtogatni, meg uszítani az ukránok ellen, akik egy honvédőháborút folytatnak hősiesen, ugyanazt a harcot, amit mi folytattunk 1956-ban Budapest utcáin. És tudod, hogy ezek puszi, és most nem arról van szó, hogy Magyar Péter folyamatosan Magyarországról beszélt, ő meg folyamatosan Ukrajnáról beszélt. Ukrajna és Brüsszel között kellett volna választanunk, nem pedig az időpont váró időpont, illetve egy működő egészségügyi rendszer, és akkor is sorolhatnám azokat a gennyes fekélyeket, amelyek a magyar közszolgáltatásokat emésztik. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ő egy globális dilemmát állított a magyarok elé, akik éppen az Orbán rendszer és Magyarország működésképtelenségétől szenvedtek, hanem arról, hogy úristen, milyen oldalra sorolt minket, magyarokat. Milyen oldalra? A birodalom oldalára, amelyik két szabadságharcunkat folytotta vérbe, és nekünk azt kellett volna éreznünk, hogy Oroszországgal szimpatizálunk, hogy Oroszország iránt legyünk szinoptikusak, és Ukrajnával szemben ezzel a... Mert akárhogy is, egy szuverén nemzetállam állt szemben egy agresszív birodalommal. És ő, aki folyamatosan arról beszél, hogy szuverén nemzetállamok, a nemzetállami szuverenitás, és így tovább, ő frontálisan odaáll egy agresszív birodalom mellé, amelyik éppen megszáll egy... szuverén nemzetállamot? Hát hogy áll ez így össze? Igen, én egyetértek veled annyiban, legalábbis megelőlegezem, hogy neked is, nektek is ez a véleményetek, hogy a legnagyobb kár, amit a NER az itt hagy nekünk, túl minden rabláson, szabad rabláson, nem tudom, Nagyferón és a többieken, hogy ez egy alapvetően erkölcsi és civilizációs kár. Tehát teljesen kibillentette Magyarország önképét abból az egyensúlyból, ahol nem tudom, a történelmünknek a legszebb eseményei indokolnák, hogy ott legyen. Tehát kibillentette abból a alapvetően nyugatias, európai, és ez tényleg nem akarom úgy mondani, mint ezek ilyen SZDSZ-es klisék, mert annak idején ők sem érezték át ezt szerintem, hogy mit jelent a részévé lenni ennek a történetnek, de a legnagyobb tehertétel, amit itt adnak az új magyar kormánynak, az egy erkölcs és civilizációs kár, és egyébként én épp ezért nagyon örülök annak, hogy egy kicsit a Magyar Péterről is beszéljünk, hogy neki szemmel láthatólag egy ilyen nagyon külpolitikai, diplomáciai érdeklődése, fókusza van. Tehát én azt láttam, amikor tartotta ezt a egyébként szerintem nagyon jól sikerült nemzetközi sajtótájékoztatóját, hogy ő még inkább elemében érzi magát, mint a platós kocsin érezte vidéken. Tehát amikor különböző országoknak a vezetőivel kommunikál, és tényleg azt látjuk, hogy Magyar Péter napok alatt restaurálja az országunknak a helyét a világban, és erre most tényleg rájön az, amit itt hallottunk a bejátszóban, hogy Magyar Péter továbbra is nyitott arra, hogy a Barátság kőolaj vezetéken keresztül kőolaj érkezzen Magyarországra, egy olyan olaj, aminek tényleg minden cseppéhez vér tapad, stb. És épp ezért nagyon remélem, és az Orbán Anita meg erről nyilatkozott, hogy Magyarországnak igenis le kell válni az orosz energiafüggőségről. De ez úgyis véges ideig élvez kivétel. Igen, tehát nem igen, azt nevezte igen. meg, hogy itt most ő parciális akar lenni, és tovább szopja az oroszok faszát, mint elődei, hanem csak annyit, hogy ennél fontosabb az, hogy diverzifikáltan tegyük mindezt. Igen, igen. És ennek egyébként ki van tűzve a vége dátuma. De ez a nemzetközi sajtótájékoztató, hogy nem tudom, kb. 2 óra 20 perckor így odakapcsoltam, kocsiban. És mondta, hogy korlátozott lesz azért a kérdezések száma, mert azért neki 3-kor már egy valamelyik nemzetközi vezetővel telefon beszélgetés van, és ehhez képest ilyen 2,5-3 órán, azért nyomtam be, hogy elmondom, akkor ezzel egy óra alatt végzek. És órákkal később még mindig azt hallgattam. Valahova mentünk, kitettem a barátnőmet, ő elintézte a dolgát, így kijött, és még mindig azt nézed, és azt hitte, hogy azért, mert közben lepauzéztam, és megnéztem egy zombis filmet, de hogy igen, nem, még mindig tartom. De tudod, hogy miért nézed? Azért, mert felüdülést azt hallgatni, hogy egyébként valaki, aki még csak nem is kormányfő, úgy kormányoz. Tehát úgy viselkedik, mint egy kormányfő, mert a Fidesz, érted, most még hatalmon van, de legkésőbb 2018 óta nem kormányoznak. A Magyar Péter még kormányon sincs, és már kormányoz. Tehát menedzseli a sajtót, menedzseli a nemzetközi viszonyrendszerünket, erősödik a forint. Tehát, hogy érzed azt, hogy az országnak végre van egy gazdája, akiről lehet, hogy utána lesz majd kritikánk, meg rossz vélemény, nyilván már ezektől hangos a közösségi média, nem tudom. De azt már érezhetjük legalább, hogy kormányzás van Magyarországon, és szerintem amiért mindannyian, vagy amilyen rá tapadtunk a képernyőkre, amikor Magyar Péter külpolitikai sajtótájékoztatókat tart, nemzetközi sajtótájékoztatókat, azért van, mert egyszerűen érezzük ezt, hogy nem tudom, 8-10 év után bilaterális találkozók lesznek európai szövetségesekkel. Ebből az élményből mi már kikerültünk, abból az élményből, hogy az országunknak valaki gondját viseli, hogy a nemzeti érdekeinknek valaki gondját viseli, ugye ezt eldemózta nekünk a Fidesz mindenféle szimbolikus hülyeségeken keresztül, de közben pontosan éreztük, hogy ez nem nemzetállami érdekképviselet. És most azt érezzük, hogy képviselve vagyunk. És ez tényleg egy ilyen, nem akarom túldimenzionálni, de megejtő élmény. Majd lássuk meg. Egyelőre bíztató. Én azon gondolkodom, hogy ugye onnan indulunk, hogy napi 3-8 alkalommal az országjárás közepette Magyar Péter elé odaállhattak a névről arccal ismert propagandisták is mikrofont kaptak, feltették a kérdéseiket, néhányra választ kaptak, meg egy kis útravalót. Ehhez képest ugye Orbán Viktort nem lehetett kérdezni. Most nyilván a napi több alkalmi országjárás teljesen nyílt, civilek által is feltehető kérdéseket, az természetes, hogy egy kormányzás közben az bezárul, de egy sajtó által feltehető kérdéseket tartalmazó szobába. És ez sem biztos, hogy minden héten. Én azon gondolkodom, mert nagyon-nagyon transzparens, meg elérhető most a Magyar Péter, hogy ez amikor itt mondjuk fél évve már zajlik a kormányzás, ezt mondjuk 2 hetente meg tudja ejteni. És akkor én kurvára elégedett leszek. Tehát még csak hetente se várnám, de Orbán Viktortól annyit kaptunk, hogy kilökte a faragott vitályos Esztert, aki meg se szólalt, csak hogyha mikrofont kellett elvenni, meg a Gulyás Gergelyt, aki senkit nem látott, ismert és olvasott, és ott se volt, és nem is ettől a minisztériumtól kell megkérdezni, meg nem a Fidesz kérdésekre válaszol, de a kormánytagról kérdezik. Arra is azt mondja, hogy ezt tőle kéne megkérdezni, tehát ez volt a kérdezés lehetősége, és akkor évente egyszer a miniszterelnök szintén nemzetközi sajtótájékoztató formában kvázi tartott egy kormányinfót, és ennyi, és ennyi, és ez egy évtizede, baszki. Úgyhogy ha két hetente vagy havonta látom a Magyar Pétert, és akkor megint szán 3 órát vagy 2 órát erre, akkor minden elismerésem. És félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a Fidesz nem tudott kormányozni. Nem akart. Visszautasította, hogy ő kormányozzon. Miért akarnád kormányozni a zsákmányodat? Benne van egy zsákban, ott van a pincében, ráraktad a lakatot az ajtóra. Mit kéne vele kormányoznod? Itt ez az igazi baj, hogy erre szánták az országot. Itt ez az igazi baj, amikor 2010-ben Orbán Viktor megkapta az ország kulcsait. Azért kapta meg, mert a magyarok azt látták rajta, hogy cselekvőképes, hogy tud vezetni, hogy megvannak a képességei, és jól látták. Tényleg megvolt a képessége hozzá, hogy vezessen. Csak az erkölcsi integritása hiányzott hozzá. Azt meg nem vizsgálták. Szóval az a helyzet, hogy ha neki a szándéka, vagy akár a kényszere meg lett volna arra, hogy vezessen, akkor vezetett volna, ahogyan vezetett 98 és 2002 között. Persze provokált már akkor is, megvoltak már azok a gesztusok, a kokárdától elkezdve a koronaúsztatáson keresztül, amelyek hát oda vezettek, hogy 2002-ben őt leváltották. Ha nincsenek ezek a provokációi, akkor 2002-ben őt megerősítik hatalmában. De a természetéből ez fakadt. Szóval az van, hogy ő tényleg képes lett volna vezetni Magyarországot. De talált fontosabb vezetni való tennél a saját karrierjét, a saját politikus karrierjét, a saját nemzetközi jelentőségét. Ennek áldozta fel Magyarországot. Ez az igazság. Nem arról van szó, hogy nem tudott vezetni. Azért nem vezetett, mert szart bele magasról. Mert az van, hogy ez a homokozó, ez a 93 ezer négyzetkilométernyi homokozó, ami a Kárpát-medence, ez kevés volt neki. Az ambícióját nem elégítette ki. Többet akart. Nagyszabású európai, sőt globális jelentőségű politikus akart lenni, legenda akart lenni. És hát pedig csak a Magyarországot kellett volna vezetnie. Megkapta pénzben, konjunktúrában, bizalomban minden feltételét annak, hogy Magyarországot átráncsa a 21. századba, ő helyett ott hagyta a 20. században, konzerválta a feudalizmusban, és kiszívta belőle minden éltető erejét. Most akkor majd jön Magyar Péter és megvalósítja. Vagy ha nem, hát újra az utcára kell mennünk. És akkor ehhez, hogy ő nemzetközi jelentőségű vezető és megmondó legyen, olyan klubot talált magának, hogy Azerbajdzsán, Törökország, Kirgizisztán, Üzbegisztán és társai vannak benne, nagyon keresztény hátterű. Igen. Illetve miközben itt végig ukránozták az elmúlt 4-2-1 évet, attól függ milyen mértékben, akit az ukránok akaratukon kívül végül anyagilag támogattak, az egyedül Orbán Viktor adóhivatala. Ott van a 27 milliárd forintnyi aranydollár és euró egyelőre még mindig. Én azért még hozzátenném a sorsnak az iróniáját, hogy mindaz a nemzetközi jelentőség, vagy leginkább annak az szimbóluma, amit Orbán Viktor az itt a globális ideológiai csatározás során felhalmozott, ez most valójában visszahúl Magyar Péterre. Mindenki erre a választásra figyelt, az egész világ napokon keresztül, az összes nagyobb nemzetközi média oldalon keresztül címlapon voltunk. Oda konkrétan van. Magyar Péter. Magyar Péter szinkront kapott az M1-es interjúja, igen, angolul ott van a kérdező és a válaszoló hangja, igen, is, és legalább 15 nemzetnek a kommentjeit számoltam össze alatta, hogy nekünk is kéne egy ilyen, hogy Ausztráliától az Egyesült Államokig. Hogy Orbán Viktor jó voltából, Magyar Péter, Magyar Péternek, mint új magyar kormányfőnek a jelentősége sokkal messze nagyobb. Meghaladja az Antal Józsefét, aki rendszerváltó. Iszonyatos, olyan magyar soft power van éppen, Úristen, tehát, és ezt Orbán Viktor tette nekünk lehetővé. Hogy valójában Orbán Viktor föl akarta magát rakni a térképre, ez nem ment máshogy, csak úgy, hogy ő Magyarországot is fölrakja a térképre, és végül ez rulettasztal lett. És végül ez ütött vissza, ez égett vissza őrá, ebbe bukott bele, mert hogy arról van szó, hogy ő tényleg egy globális jelentőségű figura akart lenni, végül a bukása lett globális jelentőségű. Abból lett szenzáció, abból lett szenzáció. Meg aki leváltotta őt. Igen. Meg aki leváltotta igen, őt. Igen, szóval, hogy ez igen. is a visszájára fordult. Igen, igen. 350 ezer nyugdíjas kap rendkívüli emelést 2026-ban Magyar Péter bejelentése nyomán. A hamarosan megalakuló új kormány már idén megkezdi a Tisza nyugdíjjavaslatainak végrehajtását. A javaslatok közül várhatóan két elemet fognak az idén életbe léptetni, a többit csak 2027-től valósítják meg. Megköszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és elköszönünk. Én annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy figyeljük már meg, hogy ez viszont nem a kampány. Tehát ez már nem a kampány. És őszintén remélem, hogy rengeteg nagyon aggódó nyugdíjas, és egyébként nagymama és nagynéni, akiket látunk az utcaembere riportfilmekben, hogy tényleg attól fél, hogy holnap elviszik az unokáját, unokaöcsét a háborúba, meg aki azt gondolja, hogy meg lesz adóztatva a nyugdíj, meg aki egyébként benyelte a cicaadó kutyaadót úgy, hogy a Fidesz 10-12 éve valóban ebadó bevezetését tette lehetővé, amivel néhány önkormányzat élt is. Tehát olyannal vádolta meg, ez a mocskos mindig olyannal vádolja. Lecsúszott index. Mindig olyannal vádolja, amit ő követel. Igen, de néha ezt nem hiszem el. Tehát nem gondol, ez nekem igen, nincs az alapszoftveremben, hogy mindig figyeljek oda, mert ha valami extrémet hallok vádként, akkor én új információval gazdagszom, hiszen ez egy vallomás. Igen. A vád az mindig egy vallomás, és ha most meghallanám, hogy nem tudom, azzal vádolják a ellenfél pártot, hogy savban olt fel nagyon aranyos népdalénekes gyerekeket, akkor csak annyit kéne megértenem belőle, hogy ezek szerint azt ott valaki a köreikben már csinálta. Mert a fantáziájuk, nekik nincs, nem fantáziájuk van, hanem rejtegetni valójuk. Azt csinálják, hogy rád tolják, tehát van egy mocsok, egy bűn, és azt rád tükrözi, és onnan kezdve neked kell róla számot adnod, ővele már nem foglalkoznak, csak azt tudjuk, hogy van a bűn, de nem látjuk, hogy az valójában nála van. Nekem a világon semmi bajom nincsen a nyugdíjemeléssel, nem vagyok gerontofób, csak azt szeretném, hogyha mostantól kezdve, és a Tisza nyugdíjemelése az kifejezetten ezt jelzi, szociális alapon abszolút emelnék a legcsekélyebb nyugdíjakat, dolgoznák fel, a Fidesz meg mindvégig alanyi jogon emelte a nyugdíjakat, az, akinek, tudod, félmilliós nyugdíja van, az annak megfelelően kapott még félmilliót 13. hóra, meg 14-re, akinek meg, tudod, 120 ezres, a 120 ezret kapott. Tehát, hogy valójában szavazatfelvásárlás zajlott, nyugdíjemelésre való hivatkozással. Ne legyél pongyola soha, de soha, amikor a 14. havi nyugdíjat 14. havi nyugdíjnak merészeled nevezni. Az egy hét. Az első hete. Ráadásul tegyük már hozzá azt is, hogy megint az történt, amiről régebben is beszéltünk már, hogy a rezsicsökkentés ugyanez, hogy nem csökkent a rezsid, mert a drágán vett, hogy hívják, gázból vettek le nálad egy részt, és akkor úgy tűnik, mintha nem fizetnék ki, de a költségvet és fizette ki. Az lett volna adó. A rezsicsökkentés, a kevesebb gázt fogyasztok, ja, az pedig úgy lehet elérni, hogy szigetelik a házamat. Meg csipszadó, meg van. És például az emelésnél ugyanez, hogy amikor lejött az Orbán kormány a svájci indexálásról, akkor azzal gyakorlatilag elkezdte elértékteleníteni a nyugdíjakat. Tehát ma sokkal több lenne a nyugdíj, sokkal magasabb lenne, ha maradtunk volna a svájci indexáláson. Ehelyett ő azt mondta, hogy nem, viszont van 13. havi, ezt én adom, látod, itt egy plusz hónap. Tudod, hogy a naptárban csak 12 van, de én adok neked még egyet. Teljesen rendben van ez a szociális alapú nyugdíjkorrekció, amit Tisza előad, de az viszont nincsen rendben, hogy még mindig a Fidesz szapuljuk, amikor már ennek lejárt a szavatossága. Hogy nem tudunk leállni ezzel, hát igen, az, 16 év rutinja, az azért nem kevés. Meg a trauma. Szóval, hogy az de van, várja, hogy még mindig szidalmazzuk a kurva anyjukat, pedig de ezt már tudod... úgy, Robikán, hogy legalábbis 2022 vagy 23 körül lehetett a Spirit FM-ben, amikor talán egyik első ilyenbe jöttem be, már hogy nekem volt az első, és akkor gyurcsányoztál nagyon, és mondtam, hogy bazd meg minden alkalommal, amikor megidéztem idézzük, amikor a nevét kimondjuk, akkor ő hozzá plusz egy Gyurcsány ott élt adunk. Bennünk, a Gyurcsány, benned. A gyurcsányizmus, nem, a 16 évben. A gyurcsányizmus a következményeiként volt jelen 16 éven okay. keresztül ebben a moszkovitai liberalizmusban. Most ezt az egész karmát lerakhatjuk. Okay, ez a lényeg. Most ezt az egész ez terhet akkor menjünk, lerakhatjuk, akkor menjünk és ezzel, tovább léphetünk a jövőbe. Menjünk ezzel, és erre utaltam egy fél órával ezelőtt, hogy akkor át kéne szervezni ezeket a műsorokat, mert az se lehet, hogy nem jelöljük meg, hogy a Fidesz mit cseszett el, hanem mit csinálunk? Elkezdjük isteníteni a Tiszát? Nem, jaj, de jó, jaj, nem, de szép. Nem, vagy elkezdjük nem. csak azért kritizálni, hogy valami fogást találjunk rajta? Miért pont a 120 ezer forintos nyugdíjakat emelik meg? Kommunisták, Samueli Tiborok, szóval ezt sem akarom csinálni. Akkor 350 ezer nyugdíjast érint ez a 2 millióból, vagy 2 milliónál több ember részesül valamiféle nyugdíj jellegű értelmezésben, de akik szerintem körülbelül 2 millióan lehetnek azok, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, nem jogkorkedvezmény, vagy rokkantság. Igen, társai. 2 millió körül, és, a egy, és 1 millió van 200 ezer forint fölött, tehát körülbelül a fele. Tehát a medián az valahol 200 ezernél van. Ez a 120 ezer forint, amit most megemelnek, ebbe gondoljatok már bele. Ez a Mészáros Lőrincnek az 1 másodperc, vagy 1/10 másodperc alatt keletkező jövedelme. Bocsánat, megint fideszeztem, de hogy 120 ezer forintból élnek több százezren havonta, és ezeknek annyira nem lehet jól szigetelt a háza, tehát ott aztán a fűtés, az tényleg egy probléma, ott aztán tényleg az van, hogy fázol. Ők nem esznek ám egészséges élelmiszereket, tehát ott tényleg csak a legszarabbat eszed. 120 ezer forintból 2026-ban hogy lehet egyáltalán életbe maradni? Az én gyűlöletem, amit ezek iránt érzek, és nem akartam, hogy ez legyen, de nem én vagyok a gyűlölködő, ők a gyűlöletet keltették a tevékenységükkel, és egyébként ne, volt, annak hogy, is biztosan volt, hogy, van egy előzménye. Úgy volt, hogy ukránok ellen keltik, úgy volt, hogy Soros ellen keltik, úgy volt, hogy Brüsszel ellen keltik, de végül saját maguk ellen sikerült. Az én gyűlöletem az rakomány. Ez a rakomány egy uszály, ez egy tankerhajó. Ne várt tőle, hogy megáll április 12-én, vagy május 9-én. És majd a tengerbe valamikor, engedi az olajat. Majd valamikor lelassul. Hogy valahol a Duna deltában. Brüsszel minden politikai és pénzügyi támogatást megadna Magyarországnak a gazdaság újraindításához és az uniós források gyors lehívásához, erről beszélt Magyar Péter. A leendő miniszterelnök szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és António Costával, az Európai Tanács elnökével. A leendő miniszterelnök szerint már május végén megszülethetnek az első megállapodások, miközben a korrupció elleni fellépés és az Erasmus program újraindítása is kiemelt uniós elvárás. Hát itt már építik a propagandát, hogy tessék, megmondták, hogy Brüsszel bábja. Ugye ez valik, hogy itt még miniszterelnök se lett, és már von der Leyennel tárgyal. Ha érdekel valakit, hogy mire kapott felhatalmazást Magyar Péter, akkor a konzekvens következményekkel járó igazságszolgáltatás helyreállításán és elszámoltatáson, hát a következmények kívánatán kívül az egyik az, hogy az Európa felé visszafordulás és ezeknek a forrásoknak a felszabadítása, amely egyébként hát ezeknek a feltétele pont egybeesik a korrupció ellenes küzdelemmel. Fúj, de undorító ez az Unió, hogy már ilyeneket kér. Már ropni se lehet rendesen. Ugye? Szuverenitásunkat sérti. Ja, ha véletlenül kopaszosztalnak olyan sok vasalnivalója van, hogy még mindig az adásunkat hallgatja, akkor én ezt gondolom. Azért ez, hogy a gazdaság, nem tudom, beindítása, vagy beindítjuk a gazdaságot, ez egy önmagában ez a szófordulat, ez egy repülőrajt. Tehát amíg csak kimondod, annyit ér, hogy repülő, hát hogy beindítjuk, és akkor hogy szívlapát, vagy mint ez a sebész mentőorvos, hogy a nyílt utcán összevarja a szívét a csávónak, és megmenti az életét. Hát, elhangoznak azért ennek a mélyebb rétegeiről is ilyen kisebb foszlányok, tehát mit tudom én, elhangzott az, hogy az nem oké, hogy 0 magyar munkahelyteremtési előírással adunk 100 milliárdokat nyugati cégeknek, amik gyakorlatilag futószalagokat telepítenek nekünk ide. Akkor az is elhangzott, hogy az ilyen óriás beruházások támogatása helyett a kis- és középvállalkozásoknak a működésére próbálnak koncentrálni, de ezt sem értem, hogy ha összegyűrök egy 20 ezeres és hozzávágom homlokához, akkor abból úgy egyébként mi lesz. De lehet másképpen is alájuk nyúlni, tehát ha van gittegylet, ami a vállalkozásokat elvileg támogatja, akkor ez az iparkamara. Tehát van egy kötelező kamarai tagság, amit az összes balfasz BT-től meg KFT-től veszednek. Nekem, én ilyen céghalmozó vagyok, mindig van pár, meg volt, amelyik már nincs meg, meg sok vállalkozásom volt, van, mindig befizettem ezeket a szarokat, 23 éve csináltam az első vállalkozásomat, soha semmit nem kaptam ezektől, kivéve, hogy a szegről végről náluk döntéshozói pozícióban lévő ember felszántotta a katát a gecibe. Ennyire emlékszem, ami hozzájuk köthető. Ennek, hogy mindig kiállt az Orbán rendszer mellett. Ugye az, az rendesség. Jó, de ez biztos, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy itt az Orbánék felépítettek erre egy egész kurzust, hogy ők azok, akik a multikkal, meg globalistákkal szemben megvédik a magyar érdekeket. Kivéve Samsung. És a Gyurcsány bajnai korszakhoz képest amennyi pénzt ezek adtak a különböző multiknak, meg amennyire leépítették a munkavállalói jogokat, hát a rabszolgatörvényt ezért fogadták el 2018-ban, hogy kiszolgáltassák a magyar munkaerőt ezeknek a multiknak. Hát ez a multiknak aláfekvő kurzus volt a modern magyar történelemben, és igazából itt majd egyszer elővesszük, tehát itt a Merkelnek és mondjuk így az európai elitnek a felelősségét abban, hogy kiépülhetett a NER, az Orbán rendszer, mert ezt a 2010-es évek elén meg lehetett volna egyébként állítani, ha már akkora tökére lépnek Orbánéknak, hogy akkor nem adnak már pénzt. De nem, az történt, hogy cserébe azért, hogy Orbán leépítette a munkavállalói jogokat szisztematikusan, a melósokat kiszolgáltatta a multiknak, részben mondjuk inkább a német tőkének. Ugye ezért cserébe a német politikai elit, és ugye Európai Néppárt, ugye Merkel elit, bevitték az Orbánt, és megvédték. De nem pusztán ennyi a képlet. Bizony Merkel felelőssége elvitathatatlan abban, hogy Putyin a mocskos bakancsát berakhatta a nyugati szövetségi rendszer ajtó résén. Ez a nagy helyzet. Honnan is ismerik ők egymást? Kelet-Berlinből, hát speciál Kelet-Berlinből, ahol a helyi KGB-t vezette Putyin. Nem, ő Drezdai, a Drezdai. Drezdából? Drezdában szervezte a rezidentúrát. Kelet-Németországból ismerik egymást, az egykori NDK-ból ismerik egymást, úgy tűnik. Átlag Fidesz szavazó vagyok, hallom, ezek szerint Putyinnak volt tapasztalata, ez fontos a politika vezetése. Tapasztalt. Eddig egy plusz pont, van tapasztalata, most az van, hogy, igen. Most az van, hogy Merkel volt a fővédnöke, Oroszország és az Európai Unió virágzó, szénhidrogén kereskedelmi kapcsolatának. Ez a Schröder-Merkeli éra. Igen, és ennek a kulcs figurája volt Orbán Viktor, akinek a személyében Putyin ajánlatot tett Európának, azt ajánlotta Európának, hogy hát szeretnétek megőrizni az olcsó olajat és gázt. Hát akkor itt van Magyarország, mint állam, ennek a mintájára szervezzétek át a társadalmatokat. És a helyzet az, hogy a Merkel ezzel a politikai ajánlattal nagyon jól együtt tudott élni és működni. Az a helyzet, hogy a Merkel felelőssége abban, hogy föltőkésítette Oroszországot erre a háborúra, elvitathatatlan, és még mindig nincs benyújtva a számla Merkelnek, hogy a történelmi felelősségével számoljon el. Egyébként nagyon szerettem, amúgy is Roman Polanski az egyik kedvenc rendezőm, és neki van a Nagyon késői szellemíró című filmje, amit egyébként a Tony Blair ihletett, tehát Tony Blairnek a felemelkedése, aki minden politikai érdek ellenére, és úgyhogy ezt beállt az iraki háború mellé. És a kritikátlan szövetségese lett ifjabb Bushnak a háborúban, és a szellemíró ugye arról szól, hogy valójában miképpen építenek föl egy miniszterelnököt a feleségen keresztül. Nagyon izgalmas krimi. Na most, ha megnézzük a Merkelnek a felemelkedését, hát ugye most nem akarok itt konteózni, de akár ez is simán elképzelhető lenne, hogy hogyan építenek föl valakit a CDU élére, és egészen kancellárig, meg Európa vezető pozíciójába, hogy minden tekintetben valahogy valamilyen úton módon az orosz érdeket képviselte. Még amikor elvileg nagyon liberális volt, és mondta, hogy willkommen, tessék, majd megoldjuk, jöjjenek csak ugye, a menekültek. Hát tulajdonképpen az is végül az európai destabilizációt szolgált, és a szélsőjobb oldalnak az erősödését, úgyhogy mondom, nem akarok itt ilyen Szaniszló Ferencé változni, de ha csak a sztorit kéne elemezni, akkor így valahogy, ha putyini ilyen KGB kém és ember lenne, felépített vezető, akkor se politizált volna másképpen, mint hogy egyébként politizált.